أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. أما بعد، إن الخير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. Amma ba'd. Evet değerli kardeşlerim, Allahu Azze ve Celle bugün yine bizlere yan yana gelme fırsatı nasip eyledi. Ona hamdü senalar ediyor ve onun diniyle alakalı bir sohbet yapmayı inşallah düşünüyoruz. Bildiğiniz gibi bundan birkaç ders önce Basiretli Müslümanın Kimliği adı altında bir ders başlattık ki her derse başladığımızda da zaten bunu söylüyoruz. Basiretli Müslümanın kimliğinden bahsettik. Allah'a karşı kulluk kimliğinden, peygamberine karşı ümmet kimliğinden bahsettik. Ana ve babasına karşı evlat kimliğinden bahsettik. Hanımına karşı koca kimliğinden bahsettik. Çoluk çocuğuna karşı evlat kimliğinden bahsettik. Ve geçen de herhalde çevresindeki inananlara karşı kardeş kimliğinden bahsettik, hatırlıyor isem. Bugün de inşallah yine basiretli bir Müslümanın kimliğinden bahsedeceğiz ve bugünkü kimliği ise yakınlarına karşı akraba kimliği. Yakınlarına karşı akraba kimliği. Değerli kardeşlerim, her şeyden önce şunu çok iyi bilmemiz gerekir ki İslam dininin akrabaya vermiş olduğu önemi hiçbir din ve sistem vermemiştir. Bunu her şeyden önce kafamıza yazıyoruz. İslam dininin hısım ve akrabaya vermiş olduğu değeri, önemi hiçbir din ve sistem vermemiştir. Bundan dolayıdır ki basiretli bir Müslümanın bu husustaki takip edeceği yol elbette ki İslam'ın çizmiş olduğu yol olmalıdır. Allahu Azze ve Celle Kerim kitabında Nisa suresi ayet 36 şöyle buyuruyor. Allah'a kulluk edin, ona hiçbir şeyi ortak koşmayın. Ana ve babaya, hısım akrabaya, yetimlere, düşkünlere, yakın komşuya, uzak komşuya, yanınızdaki arkadaşa, yolcuya ve elinizin altında bulunan kimselere iyilik edin. Burada hasreten mevzumuz ile alakalı kısım, burada gördüğünüz gibi akrabaya, yani Rabbul İzzet burada akrabalarla ilgili bir ifade kullanarak akrabaya, yani iyilik edin. Yine aynı surenin birinci ayeti celilesinde kendisi adına dilekte bulunduğunuz Allah'ın ve akrabanın haklarına riayetsizlikten sakının. Kendisi adına dilekte bulunduğunuz Allah'ın ve bir de akrabanın haklarına riayetsizlikten sakının. Kendisini örnek ve önder kabul ettiğimiz Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem de bir hadis-i şeriflerinde şöyle buyurmaktadır. Yüce Allah mahlukatını yaratmayı takdir edip tamamladığı zaman akrabalık bağı ayağa kalkarak dedi ki, ey Rabbim, bu benim kalkışım, akrabalık bağlarını kesmekten sana sığınmanın kalkışıdır. Allah-u Teala da ona buyurdu ki, sana ilgi gösterip iyilik edene iyilik etmekliğime ve senden ilgiyi kesenden de iyiliğimi kesmekliğime razı olmaz mısın? Akrabalık bağı, razı olurum ey Rabbim dedi. Allah Azze ve Celle de tekrar buyurdular ki, bu hüküm sadece senin içindir. Şimdi burada Buhari'de ve Müslim'de zikredilen bu hadis eğer gerçekten güzel anlaşılır ise, bu mevzuda inanın tüyleri ürpertici bir nitelikte, manada ve mahiyettedir. Akrabalık bağlarını kesen bir insanla Allah'ın iyiliği, ilgiyi keseceğinden bahsediyor. Akrabalık bağlarına riayet edenin, akrabalarına ilgi gösterenin ise Allah Azze ve Celle tarafından ilgi göreceğini. Ve sonunda da bu sadece sana mahsustur diyor. Yani bu konunun önemini, ehemmiyetini anlatıyor. Öyleyse basiretli bir Müslüman bunu iyi düşünmesi gerekir. Bu hadisin üzerinde ciddi bir şekilde durması, akrabaları ile alakalı, hısımları ile alakalı, İslam kendisinden neler istiyor, nelere riayet etmesini talep ediyor, bunların üzerinde durması gerekir. Yani mesele hissi, nefsi davranılarak basite alınacak bir mesele değildir. Cübeyr İbni Mutim radıyallahu anhudan gelen bir hadisi şeriflerinde Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem yine gerçekten çok önemli ve tüyleri ürpertici bir ifade kullanıyor. Konuyla alakalı. Buyuruyorlar ki akrabalık bağını kesen kimse cennete giremez. Akrabalık bağını kesen kimse cennete giremez. Allahu Ekber. Buhari ve Müslim hadisi. Yani diğerlerini anlatmama gerek yok. Diğerlerini söylememe gerek yok. Buhari ve Müslim'de geçiyorsa ilim ehlinin dediği gibi sınıfı geçmiştir. Akrabalık bağını kesen cennete giremez. Allahu Ekber. Abdurrahman bin Avf radıyallahu anhudan yine Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Allahu Teala buyurdular ki, ben Rahman'ım. Akraba da Rahim'dir. Rahme kendi ismimden bir isim verdim. Kim rahmini sıla ederse, yani akrabalarını ziyaret edip onları koruyup kollarsa, ben de onu sıla ederim. Yani ona merhamet ederim. Onu korur, ben de onu kollarım. Kim de onu sıla etmezse, yani keserse ilişkiyi, onları koruyup kollamaz, ben de ondan rahmetimi keserim. Ben de ondan rahmetimi keserim. Öyleyse biraz önceki ifadeleri tekrar etmekte fayda var. Yani mesele ciddidir. Bu hususta hissi nefsi davranarak Allah'ın kitabındaki ve Resulünün tertemiz sünneti seniyesindeki bu hükümleri hiç kimse göz ardı etmemelidir. Hısımına, akrabasına karşı Allah'ın çizdiği sınır, çerçeve içerisinde alaka ve ilgi göstermesi gerekir. Haklarına riayet etmesi gerekir. Bu da Ebu Davud ve Tirmizi'de rivayet ediliyor. Tekrar yine bir hadisi şeriflerinde Ayşe validemizden geliyor. Radıyallahu anha Müslim'de buyuruyorlar ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Rahim arşa asılmış der ki beni gözeteni Allah gözetsin, beni terk edeni de Allah terk etsin. Yani böyle bir bedduada bulunuyor. Hısım ve akrabalık bağı asılmış arştan, hem dua hem beddua ediyor. Beni gözeteni Allah gözetsin, beni terk edeni de, bana ilgi göstermeyeni de Allah terk etsin, Allah ona ilgi göstermesin. Bu da Müslim'deki bir hadis-i şerif. Görüldüğü gibi değerli kardeşlerim, Kur'an ve sünnet akrabalığa verilmesi gereken önemi vurgulamakta, onlara iyilik ve ihsanda bulunmayı emretmekte ve akrabalık bağlarını zayi etmekten insanları sakındırmaktadır. İnandığını söyleyenleri sakındırmaktadır. Hatta akrabalık hukukunu zayi edenleri ifadelerde gördüğünüz gibi şiddetli bir şekilde kınamaktadır. Onu şiddetli bir şekilde kınamaktadır. Unutmayalım ki akraba ziyareti ve onlara iyilik ve ihsanda bulunmak, değerli kardeşlerim, İslam'ın insanları Hakk'a davet ettiği ilk zamanlardan itibaren ortaya koymuş olduğu çok önemli bir kuraldır. Bunun en bariz delillerden bir tanesini Ebu Sufyan'ın Heraklius'a vermiş olduğu cevapta kendisini göstermektedir. Buhari'deki bir hadislerinde Heraklius, uzunca bir hadis, Heraklius Ebu Sufyan'a şunu soruyor. Ebu Sufyan henüz Müslüman olmadan önce, hadisin baş taraflarında anlatıldığı gibi, bakın bakayım işte Hicaz mıntıkasından kimler var burada? İşte buluyorlar, Ebu Sufyan'ı götürüyorlar. Kimsin, necisin? Peygamberden soruyor, işte o yeni çıkan adam, adına peygamber denilen adamdan soruyor. İşte, o benim yeğenim, yeğenlerimizdendir diyor. Tabi kendisine sorular sormaya başlıyor. Heraklius kendisine diyor ki, sizin peygamberiniz size neyi emrediyor? Sizden neyi istiyor? Sizden ne yapmanızı talep ediyor? Ebu Sufyan ise şunu anlatıyor ki henüz tabi Müslüman olmadan önce. O bize yalnız Allah'a ibadet etmemizi ve ona hiçbir şey ortak koşmamamızı, atalarımızın inandığı şeyleri terk etmemizi, namazımızı kılmamızı, doğru ve iffetli olmamızı ve bir de hısım ve akrabalara iyilik etmemizi emrediyor. Yani ta İslam'ın bidayetinde meselenin önemi, ehemmiyeti açıkça ortadadır. Bize hısım ve akrabaya iyilik etmemizi emrediyor. Buhari'de zikredilen bir hadis-i şerif. Şunu da yine unutmamak gerekir ki değerli kardeşlerim, cenneti kazanmanın yollarından birisi de gelmeyene gitmek. Bunu sürekli ifade ederiz. Belki bir hadis şeklinde bu ifadeyle cümlelenmemiştir ama değişik şekillerde anlatıldığı gibi cenneti kazanmanın yollarından bir tanesi de gelmeyene gitmek. Vermeyene vermek ve sana kötü davranana iyi davranmaktır. Gelmeyene gitmek, vermeyene vermek, sana kötü davranana da iyi davranmaktır. Öyleyse bu güzel yolu akrabalık hususunda adımlamak gerekir. Bu güzel yolu, bu bahsini ettiğimiz şeyleri akrabalık hususunda da adımlamak gerekir, izlemek gerekir. Madem ki akrabalık bağlarını kesmenin, Allah uzak etsin, Allah'ın inandığını söyleyenlerden ilgisini kesmesine vesile olursa, olacaksa buna çok dikkat etmesi lazım bir Müslümanın. Ne kadar ilgi gösterirse, ne kadar iyilikte bulunursa, Allah-u Azze ve Celle de o kimseyle o kadar ilgileneceğini madem ki söylüyor, öyle mi? Hadiste bu anlatılıyor. Öyleyse akıllı olmamız gerekir. Hele hele meseleleri anladığını söyleyen, meseleleri idrak ettiğini söyleyen, hadislerle amel eden bizlerin bu gibi mevzulara çok dikkat etmesi gerekir. Hısım ve akrabalar ile alakalı hukuka çok dikkat etmemiz gerekir. Evet. Bu güzel yolu akrabalar hususunda ne yapmamız, adımlamamız gerekir. Yani onlardan kim bize gelmiyorsa ona gitmeliyiz. Çünkü onlar bilmiyor bu meselenin hükmünü. Belki de biraz önceki zikrettiğimiz hadislerin hiçbirisinden haberleri yoktur. Arkadaşlardan bu gibi dersleri dinleyip de ben bu mevzuyu şimdiye kadar hiç bilmiyordum diyor. Bak dinleyince diyor, bayağı etkilendim diyor. Neden? Bilmiyor. Şimdi biz bilmişiz, öğrenmişiz. Bunu onlar bilmiyorlar. Gelmeyene gitmeliyiz. Vermiyorsa bize vermeliyiz. Kötü davranıyorsa iyi davran. Yani kötü davranılan insan ol ama kötü davranan insan olma. Gelinmeyen insan ol ama gitmeyen insan olma. Verilmeyen insan ol ama vermeyen insan olma. Ve keza aldatan insan olma, aldatılan insan olma. Çünkü karşılığını alacaksın. Aldatılsan da bunun karşılığını alacaksın. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bir hadisi şeriflerinde bakın ne buyuruyor. Yapılan sıla-i rahime karşılık sıla-i rahim yapmak, sıla-i rahim yapmak demek değildir diyor. Asıl sıla-i rahim yapmak demek, öyle sana geliyorlar, sen de onlara gidiyorsun. Asıl bu değildir diyor. Asıl sıla-i rahim, akrabalık bağlarının kesildiği zaman da yapılan sıla-i rahim. Sana gelmedikleri zaman gidilen sıla-i rahimdir. Normalde geliniyor, gidiyorsun. Gidiliyor, geliniyorsun. O da sıla-i rahim elbette ki. Karşılıklı gidilip gelinmeler. Ama asıl sıra-i rahim akrabalık bağlarının kesildiği. Yani başkalarının senden akrabalık bağlarını kestiği dönemde senin sıra-i rahim yapmanı Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem işte Buhari'deki bu hadiste asıl sıra-i rahim olduğunu anlatıyor. Ebu Hureyre radıyallahu anhudan diyor ki bir kimse Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme geldi ve dedi ki ya Resulallah benim bir takım akrabalarım var ki onlar benimle olan akrabalık bağlarını kesip koparmışlarken ben onlarla olan akrabalık ilişkilerimi sürdürüp duruyorum. Yani onlar bana iltifat etmiyorlar, gelip gitmiyorlar. Ama ben onlara gidip geliyorum. Onlar bana kötülük yaparlarken ben onlara iyilik ve ihsanda bulunuyorum. Onlar beni cahillikle suçlayıp bana eza ederlerken ben onlar hakkında iyi şeyler düşünüyorum. Buna ne dersin ya Resulallah? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurdular ki hakikaten sen söylediğin gibi isen sen onlara ancak sıcak bir kül yedirmektesin. Sen bu hal üzere devam ettiğin müddetçe senin yanında da muhakkak ki Allah tarafından onların ezalarını def eden bir yardımcı bulunmakta devam edecektir. Ne kadar güzelmiş. Görüyor musunuz? Müslim'deki, Buhari'nin Edeb-ül Müfret'teki zikredilen bu hadis-i şerifte işte biraz önceki dediğimiz bir kullandığımız bir ibare ifade var diye gelmeyene gitmek, vermeyene vermek, kötü davranana iyi davranmak. İşte burada Ebu Hureyre'nin anlatıp ve Resulullah'ın da ne yaptığı sallallahu aleyhi ve sellemin tasvip ettiği, ikrar ettiği bir olay. Gelmeseler bile sen git. Vermeseler bile ver. Sana kötü de davransalar senin iyi davranman, senin onlara sıcacık bir kül yedirmen, sen bu hal üzere bulunduğun müddetçe Allah'ın da sana yardım edeceği yanında bir meleğin bulunacağından bahsediyor. Yani o ifadeyi tasdik eder nitelikte burada ifadeler geçiyor. Bilinmesi gereken hususlardan bir tanesi de değerli kardeşlerim, Müslümanın akrabalarına yaptığı her iyilikte iki ecrin olduğudur. Müslüman bir kimsenin akrabalarına, hısımına yapmış olduğu iyilikte iki ecrin olduğunu kafasına iyi yazmasıdır. Birisi akrabalık ecri, ikincisi ise yapmış olduğu o iyiliğin ecridir. Bundan dolayıdır ki, yardımlaşma hususunda ilk önce akrabalardan başlanmasından bahseder Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem. Buyururlar ki bir hadis-i şeriflerinde akrabasına veren iki ecir alır. Birincisi akrabalık ecri, ikincisi ise sadaka ecri. Hele bu da bir komşu olursa yakınlaştıkça ecir bir daha katlanır. Komşuluk sevabı, komşuluk hakkı dediğimiz, aynı dine inanmış iseniz bir de kardeşlik hakkı etti iki, hele bir de akraba ise etti üç, bir de akrabalık hakkı vardır. Onun için ecir de ona göredir. İşte Buhari'deki anlatılan bu hadiste. Enes ibn Malik radıyallahu anhudan dedi ki Ebu Talha Medine'de hurmalık yönünden Ensar'ın en zengin adamlarından birisiydi. Kendisine mallarının en sevimli olanı da Beyruha denilen bostanı idi, bahçesiydi. Beyruha mescidin karşısındaydı. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ara sıra Beyruha'ya gider ve onun içerisindeki o güzel sudan içerdi diyor. Enes dedi ki, şu ayet indi, siz sevdiğiniz şeylerden Allah için harcamadıkça asla iyiliğe eremezsiniz. Her ne infak ederseniz şüphesiz ki Allah onu bilir. Bu ayet inince kendilerinin bize örnek gösterildiği o topluluğun içerisinden Ebu Talha kalkıp Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme geldi ve ya Resulallah, şüphesiz ki çok mübarek ve çok yüce olan Allah siz sevdiğiniz şeylerden harcamadıkça asla iyiliğe eremezsiniz ayetini buyuruyor. Bana malımın en sevimlisi ise Beyruha'dır diyor. Ayet inince sahabedeki düşünceye bakın. Sahabedeki oluşan mantığa bakın. Şüphesiz ki ben bu ayeti okudum ve bana malımın en sevimlisi de işte Beyruha'dır. Beyruha Allah için sadakadır diyor ya Resulallah. Bu sadakanın hayrını ve onun Allah katında bir ahiret azığını olmasını ümit ediyorum. Ya Resulallah, bu bostanımı Allah'ın sana gösterdiği biçimde cihette sarf et, infak eyle dedi. Enes dedi ki bu söz üzerine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ne hoş. İşte bu kazançlı bir maldır. İşte bu kazançlı hayırlı bir maldır. İşte bu kazançlı bir maldır. Allahu Ekber. Ben senin söylediğin sözü işitmişimdir. Ben bu bostanını akrabalarına taksim etmeyi uygun görüyorum. Akrabalarına taksim etmeni uygun görüyorum. Ebu Talha da ya Resulallah, ben de senin arzu ettiğin gibi yaparım dedi. Ebu Talha Beyruha'yı yakınları ve amcaoğulları arasında taksim etti. Yani infakta, harcamada önce hısım ve akrabalarından. Tabi iman etmiş kimseler bunlar zikrediyor. Bukhari'deki bir hadis. Değerli kardeşlerim, işte bu ve emsali deliller gösteriyor ki iyilik ve ihsan da ilk önce akrabalardan, iman etmiş, inanmış akrabalardan başlamak gerekir. İslam'ın bu husustaki çok çok önemli mesajlarından bir tanesi de sıla-i rahimin, yani akraba ziyareti ve onlarla iyilik ve ihsanda bulunmanın ömrün uzatmasını, rızkın çoğaltmasına vesile olduğudur. Bunu da herhalde hatırlarsınız. Allah Resulü'nün Bukhari ve Müslim'deki bir hadisi şeriflerinde her kim rızkının bollanmasını istiyorsa, ömrünün uzamasını istiyor ise sıla-i rahim yapsın. Yani akrabalarını, hısımlarını ziyaret edip onlara iyilik ve ihsanda bulunsun. Onlara iyilik ve ihsanda bulunsun. Demek ki insanın hısım ve akrabalarını ziyaret etmesi, onları koruyup kollaması, maddi ve manevi olarak onlara destek olması, insanın ömrünün uzamasına ve rızkının da çoğalmasına sebep olur. Rızkının da bollanmasına sebep olur. Öyleyse samimi bir Müslüman bu fırsatı iyi değerlendirmelidir değerli kardeşlerim. Henüz hayat sermayesi elindeyken, elimizde iken, hısım ve akrabalarımızın hakkını gözeterek bu imtihan yurdundan kesemize bir şeyler atmamız gerekir. Çünkü Müslümanın işi gücü nedir? Kesesine bir şeyler atmak. Lazım olacağı o günde, kimsenin kimseye zerre kadar faydasının olmayacağı o günde bunlar mutlaka lazım olacaktır. Öyleyse bunlarla azıklanmaya çalışacağız. Bu ve emsali şeylerle ne yapacağız? Azıklanmaya çalışacağız. Şuurlu ve basiretli bir Müslüman şunu da çok iyi bilir ki akrabaya iyilik ve ihsanda bulunmak birçoğunun zannettiği gibi sadece onlara maddi manada yardımcı olmak demek değildir. Bilakis bunun yanı sıra sıla-i rahim demek daha geniş bir manada ele alınması, değerlendirilmesi gerekir. Akrabaların fakir ve düşkünlerine maddi manada yardım etmek sıla-i rahimden olduğu gibi akrabalık bağlarını pekiştiren sevgiye ve şefkate vesile olan ziyaretleşmelerde sıla-i rahimdendir. Bunun yanı sıra nasihatle onlara yardımcı olmak, güler yüz ve tatlı sözlerle muamelede bulunmak, hastalandıklarında yanlarına varmak, cenazelerinde bulunmak, davetlerine icabet etmek, onlar için dua etmek ve diğer hayırlı olan söz ve amellerle onlara muamelede bulunmakta sıla-i rahimdendir. Bunu unutmamak gerekir. Yani gücümüz yetiyor diye, paramız var diye arası birilerinin ellerine 3-5 kuruş sıkıştırmamız sadece sıla-i rahim değildir. Her türlü yardımlaşma, gidip gelme, maddi, manevi manada yardımlaşmak, güler yüzlü, yani ahlaki manada yardımlaşmak, bunların hepsi sıla-i rahimdendir değerli kardeşler. Hatta ve hatta kafir ve müşrik dahi olsalar, İslam onlara iyi muameleyi, onlarla ziyaretleşmeyi, hediyeleşmeyi ve onlara adil davranmayı hoş görmüş ve inananlardan bunları sürdürmelerini istemiştir. Altını çizerek ifade ediyoruz. Hatta ve hatta kafir ve müşrik dahi olsalar. Buraları iyi kavramamız gerekir ki inşallah delillerini de zikredeceğiz. Ebu Bekir'in kızı Esma radıyallahu anhadan haber verip şöyle demiştir. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem zamanında annem beni özleyerek ziyarete gelmişti. Müşrike annem. Ben Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme annemle ilgilenip onu kabul edeyim mi diye sordum. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem evet annenle ilgilen buyurdular. Ravi Sufyan İbni Uyeyne dedi ki Yüce Allah o kadın hakkında şu ayeti indirmiştir. Yani o kadınla alakalı şu ayeti kerime iniyor. Sizinle din hususunda muharebe etmemiş, sizi yurtlarınızdan da çıkarmamış olanlara iyilik etmeniz ve onlara adaletli davranmanızdan Allah sizi men etmez. Allah adaletli davrananları sever. Görüyor musunuz? Yani kafir ve müşrik de olsa inancında, amelinde değil mi ki din hususunda seninle muharebe etmiyor, öyle mi? Din hususunda seninle efendim bir şeye girişmiyor. Senin onlara iyi davranman, senin onlara adil davranman Allah'ın men ettiği şeylerden değildir. Allah adaletli davrananları sever. Kafir de olsa, müşrik de olsa adaletli davranacaksın. Evet, Mümtehine suresindeki bu ayeti celile ve hadisle beraber ki Buhari'de zikrediliyor. Bununla beraber Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin amcası Ebu Talib'in kafir olması, Peygamberimizin ona senelerce iyi muamelede bulunmasına ve ona ölene kadar saygı göstermesine mani olmamıştır. Ebu Talib'le yan yana, o vefat edene kadar ne yapmıştır? Onunla iyi geçinmiştir. Ona iyi muamelede bulunmuştur. Ama bunun yanı sıra, yine rivayetleri hatırlarsınız, ne yapmıştır? Ölene kadar da ona tebliğ yapmıştır. Son nefesinde bile ona ne yapmıştır? Tebliğ etmiştir. Bunu da göz önünde bulundurmayacağız. Alakayı kesmeyeceğiz. İlgileneceğiz. Ama İslami çizgiler, İslam'ın çizdiği hudutlar çerçevesinde gidişimize, gelişimize, oturuşumuza, kalkışımıza dikkat ederek alakayı kesmeyeceğiz. En azından onlara nasihat ederek. Hediye yapacağınız bir şeyi kalbinin yumuşamasına vesile olup ona bir şeyler anlatabilirsiniz. Sizin güzel ahlakınız, güzel amelleriniz, güzel inancınız, onların sizin hakkınızda, bunlar ne kadar değerli bir şeye inanıyorlar, bunların gittiği yol, dava ne kadar güzeldir demelerine vesile olacaktır. Bu aynı inancın içerisinde olmamızda bile böyledir. Yani hepimizin Müslüman kabul edildiği, herkesin İslam adına bir şey yapmayıp da birçoğunun hala kendisini Müslüman kabul ettiği bu ortamda bile geçerlidir. Hani diyelim ki bizi ne yapıyorlar? Tenkit ediyorlar. Ya bunlar sapıktırlar, şudurlar, budurlar. Bizi her türlü kınamadan, kötülemeden ne yapıyorlar? Geçiriyorlar. Eğer biz İslam'ın istediği çerçevede hareket eder, kurallar çerçevesinde hareket eder isek, adamlar herhalde bir vicdan taşıyorlar. Yani şunu diyebilirler. Bu adamların gittiği yol bizden daha doğru. Olmasa bak böyle yapmazlardı. Yani nasıl ki sahabe arasında, yani o dönemde iman etmeyenlerin kendi aralarında yazıklar olsun sana, o yalan söyler mi ki deyip veya diğer insanları nasıl medhü sena ediyorlar, övüyorlar. Bu aynen bizim için de geçerli olur. Doğru söylüyorlar hanım. Bu adamlar iyi. Bu adamların gittiği yol doğru olmasa bak böyle davranırlar mı? Falanlarına ne zamandan beri tanışıyoruz? Bak bize hiç böyle bir iyilikte bulundular mı? Bak bizim kendilerini tenkit ettiklerimiz bak bize nasıl iyilikte bulunuyorlar. Yani bize bunu diyecekler. Yaşantımızla bunu dedirtmemiz gerekir. Bunların çok önemi vardır. Bu sefer Allah senin kesene sevap yazacak ya, senin keseni dolduracak ya, senin elinle onlara hidayet verecek. Bu yönlü senin keseni kabartacaktır. İşte İslam'ın yüceliği ve güzelliği burada da kendisini göstermektedir değerli kardeşlerim. O hiç kimseyi zorla imana çağırmaz. Çağırmamıştır. Çünkü zorla iman etmenin bir faydası olmaz. Zorla küfrettirmenin de bir zararı olmaz. Bunu defalarca ifade ediyoruz. O kimseyi zorla imana çağırmamıştır. Onu kabullenenler severek, güzelliğini görerek ve onu kabullenenlerin örnek yaşantılarına bakarak İslam'ı kabulleneceklerdir. Tarihte bu çok olmuştur. Öyleyse sözü fazla uzatmadan şunu açıkça ifade edelim ki değerli kardeşlerim, basiretli bir Müslüman dininin güzelliğini yaşantısıyla ortaya koyması gerekir. Yani hısım ve akrabalarına iyilik ve ihsanda bulunarak gittiği yolun güzelliğini sergilemesi gerekir. Edepsiz ve ahlaksızca davranışlarda bulunarak çevresindeki insanların bunların gittiği yol doğru olsaydı bunların hali böyle olmazdı şeklinde sözler kullanmasına vesile olmaması gerekir. Bunlar hayırlı insan olsa, bunların gittiği yol doğru olsa böyle yapma. Böyle yapmazlardı. Düşün, anasına ve babasına karşı hırçın davranan, ana ve babasına karşı ahlaksız davranan, ondan sonra bahsini ettiğimiz hısım ve akraba hususunda ahlaksızca davranan, bu sözleri mutlaka düşünecektir. Demeyecekler miydi ki? Ya siz nasıl bir dine inanıyorsunuz? Bunu müşrike bir kadın bile geçen derste işlemişizdir. Madem ki sen diyorsun ki Allah bize ana ve babaya iyilik etmemizi emrediyor, o zaman ben senin annenim, o zaman ben de sana şunu emrediyorum diyor ya Ebu Hureyre'ye annesi. Bakın, o hemen nasıl yakalamış orayı. Madem ki Allah size iyilik yapmanızı emrediyor, bunlar da kalkar derler. Niye böyle yapıyorsunuz? Neden böyle davranıyorsunuz? Adam anasına babasına gidip gelmiyor. Adam anasıyla babasıyla alakayı kesmiş. Ana ve baba, bırakın yani diğerlerini, ana ve baba. Bunun dersini de işledik. Kafir ve müşrik olsalar bile onların bir hukuku vardır. Sana dini meselelerde herhangi bir baskılar olmadığı müddetçe, yapın dese bile yapmadığınız müddetçe sizin herhangi bir şeyiniz yok onlarla alakalı sorumluluğunuz. Hulasa değerli kardeşlerim, altını çizerek ifade ediyoruz. Samimi bir Müslüman, basiretli bir Müslüman, dininin güzelliğini yaşantısıyla ortaya koyması gerekir. Yani hısımlarına, akrabalarına iyilik ve ihsanda bulunarak gittiği yolun güzelliğini sergilemesi gerekir. Edepsiz, ahlaksızca, hırçınca tavırlarıyla çevresindeki insanlara zarar vererek onların kalkıp da bunların gittiği yol doğru olsa idi, bunlar böyle olmazlardı. Bu sözlerin dinmesine vesile olmamamız gerekir. Allah Azze ve Celle bizlere hısım ve akrabalarımıza karşı bu konudaki kimliğimizin Kur'an ve sünnet çizgisinde olmasını nasip etsin. Bu sefer yine sırayla gittiğimiz için basiretli bir Müslümanın çevresindekilere karşı komşu kimliği söz konusudur. Çevresindeki insanlara karşı komşu kimliği. Her şeyde olduğu gibi bu konuda da basiretli bir Müslümanın kimliği Kur'an sünnet çizgisinde olmalıdır. Yani çevresindeki insanlara karşı kimliği de Kur'an sünnetin çizgisinde olmalıdır. Kendi heva ve arzuları çizgisinde değil, kendi keyfine göre değil, Kur'an ve sünnet çizgisinde olması gerekir. Yakın olsun, uzak olsun, akraba olsun veya olmasın. kafir olsun, Müslüman olsun. Her kim olursa olsun değerli kardeşlerim, Müslüman komşusunun hukukuna riayet eden ve onlara adaletli davranan bir kimsedir. Kafirdir, yık şurasını. Müşriktir, vur şurasına. Kafirdir, çal şunu. Müşriktir, yavrum şöyle yap, kızım böyle yap. Hayır. Adaletli davranacaktır. Evet. Allah Azze ve Celle Kerim kitabında Allah'a kulluk edin. Ona hiçbir şeyi ortak koşmayın. Anaya babaya, yakınlara, yetimlere, düşkünlere, yakın komşuya, uzak komşuya, yanınızdaki arkadaşa, yolcuya ve elinizin altında bulunan kimselere iyilik edin. Allah kendisini beğenen kimseleri asla sevmez. Nisa suresi. Yine hatırlarsınız Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin Buhari ve Müslim'deki bir hadislerinde Cibril-i Emin bana diyor hiç durmadan komşu haklarına riayet etmemi vasiyet ederdi diyor. Hatta ben bu vasiyetin sıklığından, çokluğundan dolayı neredeyse Cibril'in komşuyu komşuya mirasçı kılacağını zannettim. Düşünüyor musunuz? Yani komşu haklarından o kadar bahsediyor ki Cibril, ki Allah'tan alıp geliyor tabii ki bu emirleri, o kadar bahsetti ki ben neredeyse komşuyu komşuya mirasçı kılacak zannettim diyor. Buhari ve Müslim'deki bir hadiste. Allah'ın bu yüce dini olan İslam, değerli kardeşlerim, komşu hukuku üzerinde o kadar durmuş ve ona o kadar ehemmiyet vermiştir ki meseleyi Allah'a ve ahiret gününe iman etmenin ve cennete girmenin vesilelerinden saymıştır. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bir gün 3 defa üst üste vallahi iman etmiş olamaz, vallahi iman etmiş olamaz, vallahi iman etmiş olamaz buyurdular. Dediler ki ya Resulallah kim iman etmiş olamaz? Böyle 3 sefer üst üste tekit yaparak kim iman etmiş olamaz? Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem komşusu zulmünden ve şerrinden emin olmayan kimse iman etmiş olamaz diyor. Yani hakkıyla iman etmiş olamaz. Buhari hadisi. Yine Müslim'deki bir hadis Enes radıyallahu anhu'dan Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem yine nefsim elinde olan Allah'a yemin ederim ki hiç kimse kendisi için istediğini komşusu için de istemedikçe iman etmiş olamaz. Kendisi için istediğini komşusu için de isteyecektir. Yani nasıl ki seni rahatsız ettiklerinde üstünde veya alttan paldır küldür öyle mi sesler çıkardıklarında nasıl ki sen rahatsız oluyorsun, sen de onları rahatsız etmeyeceksin. Nasıl ki bir koku, efendime söyleyeyim, veya diğer rahatsız edici şeylerden dolayı sen eziyet duyuyorsun, kızıyorsun, istemiyorsun bunu, onlara yapacaksın sen de bunu. İsterse kafir ve müşrik ol. Tabii ki burada bahsetmedik. Yani her şeyden önce bir de onlara komşudur. Onlara eğer inandığın dinin, inanın davayı anlatmamış isen bu da bunun da sorumluluğu var. Evet, nefsim elinde olan Allah'a yemin ederim ki hiç kimse kendisi için istediğini komşusu için istemek ki iman etmiş olamaz diyor Müslim'deki bir hadiste. Yine değerli kardeşlerim, yine Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bir hadis-i şeriflerinde Allah'a ve ahiret gününe iman eden bir kimse komşusuna eziyet etmez. Allah'a ve ahiret gününe iman eden bir kimse misafirine ikram etsin. Allah'a ve ahiret gününe iman eden bir kimse ya hayır söylesin ya da sussun. Evet. Konuşmalarımızda Allah'a ve ahiret gününe iman ediyor isek dikkat edeceğimiz. Konuşmalarımız hayırlı olmasın. Allah'a ve ahiret gününe iman ettiğimizi söylüyor isek misafirimize ikram etmemiz gerekir. Gücümüz nispetinde tabii ki. Allah'a ve ahiret gününe inancımız varsa iman ettiğimizi söylüyor isek komşumuza eziyet etmeyeceğiz. Ha sana ediyorlarmış. Hiç önemli değil. Sen etmeyeceksin. Bu da yine Buhari ve Müslim hadisi. Yine bir hadisi şerifleri Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin Allah katında arkadaşların en iyisi arkadaşına karşı en iyi olanıdır. Allah katında arkadaşların en iyisi, arkadaşlarına karşı, arkadaşına karşı en iyi olandır. Yani düşünün iki arkadaş, Allah katında o iki arkadaşın en iyisi ona iyi davranmalıdır. Ve devam ediyor. Allah katında komşuların en iyisi de komşusuna karşı en iyi olanıdır. Komşusuna karşı en iyi olanıdır. Bu da Tirmizi'deki bir hadis. Yine Müslim'de bir hadis-i şerif. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem komşusu kötülüklerinden emin olmayan kimse cennete giremez. Allahu Ekber. Komşusu kötülüklerinden emin olmayan kimse cennete giremez. Ebu Hureyre radıyallahu anhudan Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme dediler ki ya Resulallah falanca kadın geceyi ibadetle geçirir, gündüzleri oruç tutar, çalışır ve sadaka verir. Ama bir de dili ile komşularına eziyet eder. Bir dil var ki iman etmesine rağmen, oruç tutmasına rağmen diliyle komşularına eziyet verir durur. Artık yalan, iftira. Neyse, dilin afetleri büyüktür. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem o kadında hayır yoktur, o cehennemliktir buyurdular. Sahabe tekrar ya Resulallah, falan kadın ise diyor farz namazlarını kılar. Yağı alınmış peynirleri sadaka verir ve hiç kimseye de eziyet etmez dedi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem işte bu kadın da cennet ehlindendir. Bu kadın da cennet ehlindendir diyor. Hadis Edeb-ül Müfret'te, Buhari'nin Edeb-ül Müfret ve sahih bir hadistir. Buhari'nin kim Allah'a ve ahiret gününe iman ediyorsa komşusuna eziyet etmesin başlıklı babında rivayet olunan hadislerin izahı bölümünde Hacerül Askalani Buhari'de birkaç yolla rivayet olunan hadisleri derleyip sonunda şöyle diyor. Diyor ki bu hadislere göre sahabiler ya Resulallah komşunun komşu üzerindeki hakkı nedir? Diye sordular ve Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bu hadislerin cem'iyesinden ortaya koyduğu vaaz ettiği şeylerin şunlar olduğunu anlatıyor. Diyor ki komşunun komşu üzerindeki hakları şunlardır. Komşun senden bir şey ödünç isterse ödünç olarak verirsin. Senden yardım dilerse ona yardım eder. Hastalanırsa ziyaret edersin. Hayırlı bir işi olursa tebrik edersin. Başına bir musibet gelirse taziyet ve tesellide bulunursun. Öldüğü zaman cenazesine iştirak edersin. Meskeni hava almayacak biçimde bitişikse ondan izin almadan meskenini yüksek yapamazsın. Düşünebiliyor musun? Sen evini yükselterek onun güneşini engelleyemezsin. Görüyor musunuz? Şimdi İslam'ın bahsi edilen bu kuralları çerçevesinde bir insan hareket etse ne kadar güzel bir ortam olur. Şimdi mi? Sana ne lan? Bura benim arsam değil mi? İstediğim gibi yaparım diyor. Sen ne karışırsın? Yüksek yapacak. Penceresinden seni seyredecek. Karışamazsın sen buna. Arsa benim değil. Şimdi öyle ama İslam görüyorsunuz. Onun hava almayacak, güneş görmeyecek şekilde veya diğer yönlü zararı olacak şekilde evinin, binanın yükselmesini, yapılmasını istemiyor. Hatta devam ediyor. Tencerenin yemek kokusuyla onlara eziyet vermeyecek. Yani açıp turşulu, bilmem neli, şu pis kokulu, yani onlara yememişler ya, eziyet sayılacaktır. Sarımsaklı, şu bu. Bununla eziyet veremeyeceğin gibi güzel etli yemekleri pişirip bununla da eziyet verir. Bu da bir eziyettir. Ulan, oh lan evet, tüh. Yiyemiyoruz, şudur budur. Bu da bir eziyettir onun için. Ki zaten devamından anlıyorsun. Tencerenin yemek kokusuyla onlara eziyet vermiyor. Meğer ki yemekte ona da sunsan. Komşu kokusu buraya gelmiştir. Canınız çekmiştir. Bir tabak da size getirdik. Hele hele bir de arkasında, önünde, üstünde, altında hamile bir kadın madın varsa Müslüman iyice dikkat etmesi gerekir. Biliyor musunuz? Hamile kadın, Allah iyiliğini versin. Yeter ki bir yerden bir koku duysun. Muhakkak aklına düşer. Bunlar da göz önünde bulundurarak bunlara göre hareket etmesi lazım. Meyve alırsan diyor, ona da hediye edersin. Meyve alırsan ona da hediye edersin. Şayet hediye edemezsen, meyveyi gizlice eve götür de senin çocuğun meyveyi yesin, dışarıya elini alıp çıkmasın, onun çocuğu da görmesin diyor. Bakın nelere dikkat etmiş, görüyor musunuz? Nelere dikkat etmiş? İşte bunlar sahih hadislerde anlatılan komşu haklarıdır. Bunlara Müslüman dikkat etmesi gerekir. Ha, komşunun durumu iyi, senin durumun iyi, o da çocuğu da alıyor dışarı, sen de alıyor. Bunlar değil. Ama düşün ki fakir bir komşuyla yan yanasın, öyle mi? Bahsedilen şeylerle ona eziyet etmeyeceksin. Evet, işte zikir geçen bu hususlar komşunun komşu üzerindeki haklarıdır. Bu hukuku Allah çizmiştir. Buna riayet edenlere Allah Azze ve Celle elbette karşılığını verecektir. Buna riayet etmeyenlerin elbette cezasını da Allah verecektir. Evet. Yine duamız, Allah Azze ve Celle bize Resulü vasıtasıyla tarif ettiği bu hukuka uygun hareket etmemizi nasip etsin. Evet değerli kardeşlerim, unutulmaması gereken hususlardan birisi de komşu hukukuna riayetsizlik ve onlara kötü muamelenin Allah'ın ve insanların lanetine sebep oluşudur. Yani bu husustaki kötü muameleniz Allah'ın lanet etmesine, Allah'ın lanetine ve insanların lanetine sebeptir. Bir adam Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme komşusunu şikayet eder ve der ki ya Resulallah, benim bir komşum var, durmadan bana eziyet ediyor. Durmadan bana eziyet ediyor. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem git eşyanı yola çıkar. Git et eşyanı yola çıkar. Kim bu eşyayı görürse ona lanet eder. Ev sahibi bu herhalde. Adam gidip eşyasını yola çıkardı. Bunu gören ahali, hayırdır senin bu halin nedir böyle? Demeye başladılar. Adam, benim komşum bana eziyet ediyordu. Ben de onu Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme şikayet ettim. Resulullah aleyhissalatü vesselam da git eşyanı yola çıkar buyurdular. Ben de gittim yola çıkardım. Bunu gören ahali, Allah'ım o kötü komşuya lanet et, onu perişan et diye beddua etmeye başladılar. Bu kötü komşu Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme geliyor. Ya Resulallah, insanlardan duyduğum ve gördüğüm bu hakaret, bu lanetler nedir? Bana böyle böyle diyorlar. Allah Resulü tabi meseleden haberi var ya, diyor ki unutma ki Allah'ın laneti insanların lanetinden daha kötüdür. Allah'ın laneti insanların lanetinin üstündedir. Bunu unutma diyor. Tabi adam herhalde meseleyi anlıyor. Ve bu adam kendisine eziyet ettiği o insanın yanına gidiyor. Evine dön, Allah'a yemin ederim ki ben sana bir daha eziyet etmeyeceğim diyor. Evine geri dön diyor. Ben daha sana eziyet etmeyeceğim. Madem ki işin ucunda Allah'ın laneti, insanların işte gördüğü gibi laneti söz konusu, sana eziyet etmeyeceğim diyor. Hadis Ebu Davud'da, Hakim'in Müstedrek'i ve Edeb-ül Müfret'te sahih bir hadistir. Yani meselenin önemini, ehemmiyetini vurgulamaktadır. İbni Ömer radıyallahu anhudan o şöyle dedi. Üzerimizde öyle bir zaman vardı ki, yani geçmişte öyle bir zaman yaşadık ki, hiç kimseye altını ve gümüşü Müslüman kardeşinden daha sevimli olmamıştır diyor. Yani Müslüman kardeşi altın ve gümüşten daha sevimliydi o zamanlar. Şimdi ise diyor, altın ve gümüş her birimize Müslüman kardeşinden daha sevimli oldu diyor. Halbuki diyor, ben Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'den şunu işitmişimdir. Kıyamet günü komşusunu yakalayan nice komşular vardır ki o gün şöyle der: ya Rabbi, bu adam yüzüme kapısını kapatarak iyiliğini benden esirgemiştir. Bu adam yüzüme kapısını kapayarak iyiliğini benden esirgemiştir. Gerek nasihat yönüyle olsun, gerek diğer yönlerde olsun. Yani ona dokunacağı her iyilikte komşusu ne yapacaktır? Yakasına yapışır. İşte bu hadis bunu anlatıyor. Kıyamet günü Ya Rabbi, bu adamla ben yan yana oturdum, altlı üstlü oturdum, bana bir şey anlatmadı. Bana bir şey söylemedi. Bana şöyle eziyet etti, bana şöyle yaptı. Gittim şunu istedim, benden şunu esirgedi. Yani komşu şeyini anlatıyor. Yine bir hadiste İbn Ömer. Yine İbn Abbas'tan gelen bir hadis. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem ki duyduğunuz meşhur bir hadis, komşusu açken kendisi tok olan mümin değildir. Yani hakkıyla iman etmiş bir kimse, bir Müslüman, hele hele tevhid ehli bir kimse, karnı tok, altında veya üstünde veya yanında, sağında, solunda, önünde, arkasında komşusu aç. Mümkün müdür? He? Yani hakkıyla iman etmiş bir kimseye böyle bir şey yakışmaz. Yine Ebu Zer'den gelen başka bir hadiste Allah Resulü Ebu Zer'e diyor, ya Ebu Zer, bir çorba pişirdiğin zaman bile suyunu çoğalt ve komşularını da unutma diyor. Çorba pişirdim, biraz suyunu çoğalt, bir tas gönder. Ne olur ki? Suyunu bir meşrebe fazla koyarsan bir tas gönderirsin. İşte bu ve emsali deliller, bu ve emsali delilleri görüp okuyan basiretli bir Müslüman, kendisi bolluk içerisindeyken komşusunun fakirlik ve darlık içerisinde olmasına tahammül edemez. Hele bu iman etmiş, hele bir de tevhidi anladığını söyleyen kardeşi ise artık bilmiyorum zagonu götürür mü? Yani kendisi bolluk içerisinde istediğini yiyen içen birisi, komşusu, iman eden bir kardeşi, öyle mi? Darlık içerisinde, sıkıntı içerisinde. Artık bunu bilmem, zakonu nasıl götürür? Evet. Buna tahammül edemez. Komşusu bir felakete uğramış, ağlayıp sızlarken kendisi gülüp oynamayı herhalde kendisine yakıştıramaz. Basiretli bir Müslüman. Basiretli bir Müslümanın iyilik ve ihsanı sadece Müslüman olan komşularına değildir. Meseleyi anlamış, komşuluk hukukunu benliğine sindirmiş bir kimsenin iyiliği, sadece ihsanı, sadece Müslüman olan kimselere değildir. Komşusu gayrimüslim kimse dahi olsa, Müslüman onlara da iyilik ve ihsanda bulunması gerekir. Onlara da iyi muamelede bulunması gerekir. Yani Müslüman değil diye, senin gibi inanmıyor, senin gibi amel etmiyor diye sen onlara karşı ahlaksızlık yapamazsın. Sen onlara karşı terbiyesizlik yapamazsın. Sen onlardan çalamazsın, çırpamazsın. Sen onları rahatsız edemezsin arkadaş. İşte Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin o güzel mektebinde yetişmiş bir sahabi, bakın ne anlatıyor. Mücahid'den rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir. Abdullah İbni Amr radıyallahu anhu'ya ailesi tarafından bir koyun kesildi. Aile tarafından ona bir koyun kesildi. Abdullah İbni Amr eve gelince hemen şöyle diyor. Yahudi komşunuza verdiniz mi? Şu Yahudi komşuya da verdiniz mi? Diyor. Çünkü ben Resulullah'tan işittim diyor. Cibril komşu hakkında o kadar bahsetti ki neredeyse komşuyu komşuya mirasçı kılacağını zannetti. Görüyor musun? Şimdi delilleri anlamada da sahabe bizim için ölçüdür demiştik ya. Anlatıyoruz ya bunu. Hani Allah Resulü'nün bir hadisi şerifi var. Cibril komşu hakkından bana o kadar bahsetti ki neredeyse komşuyu komşuya mirasçı kılacağız sandım. Efendim o Müslümanlar için. Olur mu ya kafir komşuya ben şunu bunu yapabilirim? Ha demek öyle değilmiş. Bak sahabe nasıl anlıyor. Sahabe onu mutlak, umum manada anlıyor ve komşusu Hristiyan da olsa, komşusu Yahudi de olsa, yok çoluğu çocuğu, yani eline bir tane getirirken elma uzatsan, Yahudinin çocuğu da olsa, Hristiyan çocuğu da olsa sevap kazanmayacağını mı zannediyorsun? Çocuktur o, ne anlar? Yeni gelmiş, yerleşmiş, inancı yitir, ne olursa olsun belki senin bu hareketlerine bakarak dininin güzelliğini, öyle mi? Dinin hoşluğunu anlayacak, kavrayacak. Dolayısıyla hidayete vesile olacaktır. İslam bunları hep göz önünde bulundurmuştur. Evet. Bu da Tirmizi'de yine Ebu Davud'da gelen sahih bir hadistir. Yani Yahudi de olsa komşuya kestiğiniz o koyundan verdiniz mi şey? Evet değerli kardeşlerim, unutmayalım ki İslam'ın bu güzelliğinden dolayıdır ki ehli kitap senelerce Müslümanların yanında can, mal, namus ve inançlarında emin olarak güven içerisinde yaşıyorlar ve iyi komşuluk, güzel muamele ve inanç hürriyeti içerisinde hayatlarını sürdürüyorlardı. Yani basiretli Müslümanlar Yahudi ve Hristiyan da olsa çevresindeki komşularına iyi davranıp onların haklarını gözetiyor, onları koruyor ve onlara adaletle muamele ediyorlardı. Çünkü kendisine iman ettikleri din onlara bunu emrediyordu. Allah din uğrunda sizinle savaşmayan, sizi yurdunuzdan çıkarmayan kimselere iyilik yapmanızı ve onlara karşı adil davranmanızı yasak kılmaz. Doğrusu Allah adil olanları sever. Bundan sevap kazanacağınızı bile söylüyor. Görüyor musunuz? Mümtehine suresi ayet 8. Hulasa değerli kardeşlerim, Kur'an'ın ve sünnetin ortaya koymuş olduğu bu hakikatleri kendisine şiar edinen basiretli bir Müslüman, komşularının kendi üzerindeki haklarını asla aklından çıkarmaz. Onun sıkıntılı anında yardımına koşar. Hastalandığında onu ziyaret eder ve teselli eder. Üzüntüsünü ve kederini paylaşır. Neşesiyle neşelenip ona ortak olur. Davetlerini icabet eder. İkramını küçümsemez. Ona nasihat eder. Yeri gelir nasihatlerini dinler. Ona her ne şekilde olursa olsun zulmetmez. Yemeğinden ona ikram eder. Ona güler yüz gösterir. Kusurlarını bağışlar. İşte bu yüce dinin kendisine tabi olanlara nasihatleri bunlardır değerli kardeşlerim. Kim bu değerli nasihatlere kulak verip mucibince yaşarsa unutmasın ki hem bu dünyada ve hem de ahirette şeref ve izzet kazanacaktır. Çünkü bunlar insanın şerefini, izzetini, haysiyetini yücelten, yükselten şeylerdir. Ama bunların tam tersi insanı alçaltır. Yahudi ve Hristiyan da olsa şu sözü söylemesine vesile olur. Ya bu ne şerefsiz Müslüman ya? Hem imanından, inancından bahsediyor, hem bize şunu yapıyor. Hem dininde şu var diyor, hem bize şunu yapıyor. Öyleyse antı parantez bazı asabi ruhların ileri geri konuşarak kafirdir elinden almamız lazım. Kafirdir çarpmamız lazım. Kafirdir bunlara şöyle dememiz lazım. Falan yerdeki bir Yahudi filan yerdeki bir Müslümana zulmediyor diye bir şey demedim. Falan yerdeki bir Yahudi filan yerdeki bir Müslümana zulmediyor diye bizim komşumuz Yahudi'nin parasını çalmakta bir beis olmadığını söylüyor. Bu şekilde meseleleri istidlal edenler var. Böyle anlayanlar var. Halbuki Müslüman her yerde adil olması, Müslüman her yerde ahlaklı, edepli olmalıdır. Müslüman her yerde göz zinasından uzak duracaktır. Müslüman, Müslümanın karısına, kızına baktığında mı göz zinası olur? Yahudi'nin karısına baktığında olmaz mı? Olur. Aynı şekilde Müslüman sadece Müslümandan çaldığında hırsız olmaz. Yahudiden de çalarsa hırsız olur. Bunu bu şekilde kafamıza yazmamız gerekir. Rabbimizden niyazımız değerli kardeşlerim, bizlere insanların haklarına riayet eden kullar olmamızı nasip eylesin. Velhamdülillahi Rabbil alemin ve salatu ve selamu ala Resulina Muhammedin وعلى آله وصحبه أجمعين